da derede zor durum. Dök maharet kendini, yazı çözüm. Kaleme akar iki gözüm. Kalp açık deniz, koyu dengesiz, bir doğrulur iki büklüm, böyle tutkuna, havada karada ölüm. Gel aşk çık gel, bir gün bil ki emrine amadeyiz, kaç kuşak deli divane. Bir nevi avareyiz. Gel aşk çık gel, bir gün bil ki emrine amadeyiz, kaç kuşak deli divaneyiz. De ki bir nevi avareyiz. Zor durum. Dök maharet kendini, yazı çözüm. Kaleme akar iki gözüm. Bir alçalır bir yükselir, kalp açık deniz, koyu dengesiz. Karada ölüm. Gel aşk çık gel, bir gün bil ki emrine amadeyiz, kaç kuşak deli divaneyiz, de ki bir nevi avareyiz. Gel aşk çık gel, bir gün bil ki emrine amadeyiz, kaç kuşak deli divaneyiz, de ki bir nevi avareyiz. Gel bir gün bil ki emrine amadeyiz, kaç kuşak deli divaneyiz, de ki bir nevi avareyiz. Gel aşkçı gel bir gün bil ki